بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، من يذكرني بالفوائد الماضية. سياطة إنك فائدة فائدة إن كتب لاجر السماء لهم. بسم الله، عندك يا أخان زبي همزة إيتو دوا همزة قاطع أنا همزة وصل ممتاز فائدة برتامة دوا تفضل. أحسنت، همزة قط دو حال همزة فصل أبا دي مولاي سهاجة ممتاز. نمبر تيجا تفضل. ممتاز، تنبت همزة وصل دي أول سهاجة، همزة قط دي منامنا تنبت أدا بتول دي أول كلمة دي تنغى كلمة دي آخر كلمة همزة قط سمو أدا همزة وصل بيدا دي أول كلمة سهاجة. فائدة أمبط تاز همزة قط لبي قوات لبي أبا بانية همزة وصل قران دان أبا ضعيف رينان بطل. فائدة ليما فضل هذا همزة قط قالوا أول فعل أبا كسرة كتوالي كتوالي عفوا همزة وصل أول كي فائدة كم أبا ولم فائدة كم تبي كرس ورا يا أخي الله أصلاح همزة قطع همزة قصر همزة قطع كلو أول فعل أبا كسر صحيح هيدو صحيح لا صحيح فائدة ليما أخوان إبراهيم شامبور ما شامبور أنتوا عندك يا سلمان إيتو يا مبتول أحسنت يا سلمان همزة وصل كلو أول فعل ترس من رس أبا كسر كتوالي كلو حرف نمبر تيجا أبا ضمة جادي أبا ضمة ممتاز نمبر نم عندك ممتاز عدد تجو اسم دي القرآن ينمو ليس ما همزة وصل أن سموا مو ليس ما أبا كسر ابنين مع ابنتين برئين واثنين استرسني بتقول ما شاء الله ينلاين سموا همزة قطع حركني أبا سمعي أدا ينكسر أدا ينفتح أدا ينأبا ضمة تعبيسة بقي ساتو قاعدة انت همزة قطع مستحيل تجو همزة الاستفهام ايتو ابا ممتاز همزة ين اول ين همزة قطع انتو ابا برتنية تنبان اتو اصل زائدة تنبه ممتاز ممتاز نمبر لبان عندك تتب بكو بكان داري بكو تعبيسة ايتو مراجعة تتب اي بانداي يا أبا؟ نعم. كلو همزة قطع جنب همزة وصل حكم أبا؟ برب حال؟ كلو همزة قطع جنب ال ما شمنا يا أخي نحن؟ أدو أبا؟ حسن ابتال أدو تسهيل شون تؤدل من القرآن؟ الله والآن ممتاز. همزة قطع جنب همزة وصل تبي مو كان الأداة أداة من شمنا همزة استفهام جنب همزة وصل تبي مو كان دلم تأمو ليس ما ال أداة كلمة ينمو ليس ما همزة وصل تبي مو كان همزة ال سما همزة قطع أداة تدادة إبراهيم مشم أفترى وأصطفى وأتخذ لين أصلها اتخذ اصطفى افترى إي همزة وصلت Lepas tu hamzah istifham masuk menjadi aftara, astafa. Hakada amla? Masya Allah. Ada apa untuk hamzah tawasul itu? Indak? Fi aftara wa attakhadha, hamzah tawasul itu mana? Hadf, ahsan. Hadf maksudnya apa? Hilang 100%. Sah? Masya Allah. Tayyib. Ha, sambung. Al-ibdal itu apa? Bilal? Masya Allah. Paling sempurna. Bagus. Sah? Macam? Adam. Wa imana. Wa atau. Betul? Masya Allah. Ada satu hal yang hamzat badal itu tulisan dia beda sebab hukum dia apa? Beda. Yang mana? Ha ya Hanif? Ha? Bukan. A'jami itu beda. Itu hamzat badal. A'jami hamzat badal. Itu badal? Bukan badal. Itu apa? Tashil. Ha? Mana kalimat yang hamzat badal niya, dia badal? Maksudnya masih badal, tapi tulisan dia beda dalam Al-Quran. Sebab hukum dia beda sedikit. Nah, Salman. Nah, Ibrahim. Ituni. Ituni. Itu tak betul? Itu badal dalam hal apa? Hal mulai sahaja. Ituni. Kalau sambung, tidak ada badal. Sebab hamzat ni hamzat apa? Hamzat wasl. Ada kalimat lain ya akhana Ali, apa? U'tumina, entah. Pecah macam mana? U'tumina, kalau mulai. Kalau sambung? Tumina. Tak ada hamzah lagi. Betul tak betul? Entah. Sah? Itu sebab tulisan dia apa? Beda. Siapa syarah untuk saya kalimat a'jami? Siapa syarah a'jami? Salman bisa? Cuba syarah a'jami. Kenapa a'jami macam itu? Hah? Ali bisa? Kenapa a'jami Hafs pilih tashil sini? Saya menjelaskan banyak kali, bukan satu kali. Hah? Sulit. Kenapa sulit? Hamzah, setelah itu hamzah, setelah itu apa? Ain. Yang biasa hukum apa ini? Bilal. Fi a'jami biasa apa? Bukan a'jami, contoh a'antum, a'innakum. Hukum apa? Tahqiq. Kenapa tahqiq? Hamzah yang pertama apa? Hamzat istifham. Hamzat qat'. Yang dua hamzat? Hamzat qat'. Kalau hamzat qat', jumpa hamzat qat', hamzat istifham jumpa hamzat qat', antum Hafs apa? Tahqiq, maksudnya jelas, tak ada berubah. Hakadha amla, a'innakum. Hakadha amla, a'idha kunna turaba. A'idha kuntum. Hakadha amla, a'alihatuna. Sama. Taib. Kecuali di a'ajami. Dia pilih tashil sini. A'ajami, sebab ada apa? Ain setelahnya, itu sangat apa? Sulit. Sangat sulit untuk dia. So dia pilih tashil hamzah yang apa? Yang tengah yang dua itu. Mafhum? Masya Allah. Baik. Al-yawm kita mau masuk bab yang baru. Bismillah. قال الحافظ المقرئ الفقيه أحمد بن الطيبي رحمه الله تعالى باب حروف المد باب حروف المد باب حروف المد باب حروف المد Al-mad di bahasa maksudnya apa? Berpanjang. Betul? Hah? Panjang? Bukan perpanjang. Hah? Tak cocok. Apa yang cocok? Panjang sahaja. Panjang. Panjang. Panjang huruf di bahasa Arab huruful mad. Apa fawaid al-mad panjang itu? Apa fawaid ya akhwani fillah panjang itu? Sunnah. له فائدتان عظيمتان. Ada dua faedah yang paling besar. Untuk apa? Untuk apa? Untuk mad, untuk panjang. Bukan untuk huruf, untuk panjang. Faham? Panjang apa? Panjang huruf mad. Jelas tak? ما هي فوائد المد؟ الجواب له فائدتان عظيمتان. فوائد أخرى. Tapi itu yang paling utama. الأول التنبيه. الأول التنبيه والثاني التأكيد. جلاس فهمت فهم إذن التنبيه الأول ماذا الفائدة الأولى تنبيه تنبيه ما سني أبا برينغتن تأكيد تأكيد ما سني أبا تأكيد أنت فهم تأكيد كونفرماس تأكيد طيب يا أخواني في الله معنى ذلك دي بهاس عرب أصل بهاس عرب قالوا عرب واتمد سبب dia mau bagi kamu peringatan. Contoh, la taf'al iyyak. Kalau dia buat mad di sini di iyyak, lebih kuat dari apa? Dari apa? Iyyak. Jelas? Atau la taf'al, maksudnya paling bahaya. هذا أمر خطير خطير ما سني أبا بهاية سانغر بهاية لبه قوة داري بدا خطير خطير لبه خطير مفهوم يا أخوان أبا تنبيه واضح أو التأكيد أو التأكيد التأكيد تبالي بكان سما لا تفعل تبالي سما برينتا جونتو تقول قال الله maksudnya apa 100% itu hak أيها الناس اتبعوا رسول الله هذا انتو apa توكيد تنبيه انتو dilarang melarang kamu تأكيد انتو perintah kamu kalau mad masuk sini makna dia paling kuat an jelas tanbihnya jelas تأكيدnya apa jelas مفهوم يا أخوان واضح ما شاء الله إيتو دي بهاسة عرب دي القرآن سما دي القرآن سما إيتو سبب سيت يا بانجيلان دي القرآن أدا أبا mad untuk orang beriman. Ya ayyuhalladzina, peringatan. Nafum. Wahakada ta'kid misal qawillah azza wa jal, alhamdulillahi rabbil alamin. Maksudnya apa? Semua alamin. Mu'akkad. Allah jalla wa ala mencaptani. Mufum tak mufum? Wahakada fi al-Quran. Jaa at-tanbih wa jaa at-ta'kid wa jaa ghairu dhalika. Wadih? وهكذا قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي apa محياي hidup saya semua bagi مفهوم. وهكذا قال الله تعالى ماذا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Maksudnya jangan pergi untuk zina itu sebab sa'a sabila. Apa sa'a sabila? Maksudnya apa? Paling apa? Paling jeli. Paling bahaya. Tanbih tak tanbih? Tanbih, takkid semua. طيب يا أخواني في الله، قال الناظم رحمه الله تعالى حروف المد وأحرف المد ثلاث الألف. أحرف المد أبا أحرف المد معنسوني أحرف ين تريما أبا بانجان تأدى حروف لاين تأدى حروف لاين ين تريما مد كتوالي تيقى حروف إن كنا با سبب دوا. Yang pertama sebab mad dalam huruf tiga ini sudah dari asalnya, tapi mad yang pendek, mad yang apa? Pendek, yang minimal, mad yang minimal dalamnya. Tapi mad itu dari asal huruf mad. Anta mustahil baca huruf mad sahih kalau tak bagi apa? Mad yang pendek dari sifatnya, dalam makhrajnya, dalam tempat keluarnya. Tak ada huruf di bahasa Arab yang seperti itu. Tak ada. Sin, as, as, at, aql, ab, akh, al, ah. Huruf semua di bahasa Arab, mad bukan asal dalamnya. Bukan. Jelas tak jelas? Huruf mad tak. Ada mad, ada panjang dalamnya asal. Tapi paling apa? Pendek. Yang minimal, yang kurang. Contoh, ha, u, i. Ada mata. Ada mata, tapi sedikit. Kalau ada mad dalam niya, asal niya sama mad, maksudnya terima perpanjang tak? Terima tak terima? Terima. Sekarang perpanjang, betul? Tak betul. Ha, bisa? Memanjangkan. Sekarang huruf mad terima, memanjangkan panjang. Sekarang huruf mad terima panjang tak? Terima panjang sebab huruf mad asal dalamnya utama. Antum faham tak faham? Jelas tak jelas? Huruf yang lain beda, huruf yang lain beda. Hah? Saya bagi kamu contoh. Saya kenal satu orang. Nah, saya kenal satu orang. Orang itu asalnya orang Melayu. Macam orang Indonesia. Asalnya orang apa? Melayu. And, tapi dia lahir dan hidup di tanah apa? Arab. Kalau dia cakap bahasa Arab macam macam orang apa? Arab. 100%. Dia sudah umur dia 30 tahun lebih. Faham tak? Tapi hidup dia semua di sana. Tapi dia asalnya orang apa? Melayu. Asalnya orang Melayu. Apa maksudnya orang Melayu? Maksudnya ada bahasa Melayu sama bapa dan ibu, tapi apa? Sedikit-sedikit. Faham tak faham? Jelas tak jelas? Sekarang dia pulang balik ke negeri ni, ya, sama orang Arab yang tak ada bahasa Melayu dalam asal ni. Sekarang siapa yang terima bahasa, belajar bahasa Melayu terus, dan bahasa Melayu paling mudah untuk dia, orang yang dua atau orang yang pertama? Orang apa? Kenapa? Kenapa? Asal. Walau orang yang Melayu itu tak jaga bahasa Melayu banyak, tapi waktu dia pulang balik 6 bulan sudah dapat. Kawan kita masih 5 tahun belum apa? Belum dapat. Kenapa? Sebab bahasa Melayu dia apa? Sudah apa? Sudah ada dalam ini. Perlu panjang sahaja sudah dapat. Faham tak faham? Ah, masya Allah. Sama huruf apa? Huruf al-mad. Huruf al-mad ada mad dalam niya asal ada. Jelas tak jelas? Huruf yang lain tidak ada. Itu ada. Kalau ada mad lebih, anta panjang sedikit sahaja, tambah madnya lagi, sudah apa? Menjadi apa? Mad. Itu sebab yang pertama. Sebab yang dua. Sebab yang dua. Kalau panjang huruf al-mad tidak ada takalluf. Kalau panjang huruf lain ada takalluf yang jelas. Ha, ha, tapi as, as. Takalluf tak takalluf? Takalluf. Ya'ni huruf mad terima panjang sama mudah, bukan sama apa? Susah. Bukan sama sulit. قال رحمه الله تعالى وأحرف المد ثلاث الألف سكونها من بعد فتح قد عرف أولها حرف ماذا؟ الألف. لماذا قال أولها الألف؟ الجواب لأن أصل حروف المد وأبلغها مدا وأكثرها الألف. فإذا كناب ديمو ليس مع الألف جوابا سبب حرف المد حرف ينبالي banyak dalam bahasa Arab, paling banyak sama apa? Mad juga. Yani al-mudud mad-mad di Al-Quran mayoritasnya untuk harf apa? Alif. سكونها واجب من جاري ساكن ستلا فتحة متدبتون قد عرف سدى إنقل مثلا والواو والياء ساكنين والياء والواو والياء ساكنين والياء إن وجد والياء كسرا تلت والواو ضما والياء يعني الياء ستلا كسرا والواو ستلا أبا ضما إيتو حروف المد. Apa Ibnu Jazari berkata? Hah? Arfa suara kau, akhi Allah yahdik. Anta mut'ib, subhanallah. Arfa suara kau, ma'az ma'ak ya akhi. Hah? Lil jawfi alifun wa ukhtaha wa hi hurufu maddin. Lil hawa'i tantai. قال رحمه الله تعالى والهمز والسكون للمد سبب إن وجد من بعده وقل وجب. طيب يا أخواني في الله، المد نوعين، المد نوعان، تينو تينو، المد نوعان، مد بلا سبب ومد مع سبب. فإذا المد دواجنس، مد سما سبب، المد ين تأبرلو أبا سبب. Apa maksudnya itu? Maksudnya itu al-mad dua jenis. Mad yang biasa dan mad yang lebih dari biasa. Biasa maksudnya dua harakat. maksudnya macam asal hurufnya. Ha? U, I. Itu asal, ada terus menerus. Anda tak bisa pecah huruf mad kalau tak bagi apa? Mad itu yang apa? Yang pendek. Contoh, pecah kalimat Allah, anda tak bagi mad sekali. Cuba, semua cuba. Jangan bagi mad untuk huruf alif yang setelah lam, sebelum ha. Jangan, cepat sahaja. Anda mau baca Allah, Allah. Sekarang itu alif yang tidak ada apa? Mad, Allah. Wahada salah di bahasa di Al-Quran. Al-Sawab, Allah, Allah. Tengok, Allah itu mad, tapi yang paling apa? Minimal, yang pendek dua harakat. Mad itu namanya mad yang asli. Mad yang apa? Apa maksudnya asli? Maksudnya dalam asal apa? Huruf mad. Ta'amalun. Tengok. Kalau anda tak baca mad dalam huruf waw, menjadi ta'amalun. Ta'amalun. Beda-beda. Beda. Salah. Ta'amalun. As-sawab ta'amalun. U, wa, wa, i, itu mad juga, tapi mad itu asli, wajib ada terus menerus. Nafum, kalau antum ingat, itu maksudnya Tibi rahmatullah ta'ala, wa haithu ashba'ata faqad wallatta mad. Huruf mad, huruf mushba'a. An siapa yang tak bagi isba' menjadi pendek macam harakat. Jelas tak jelas? Faham? Itu mad asli. Itu mad bila sebab. Mad yang tak perlu apa? Sebab. Mad yang ada sebab maksudnya lebih dari asli. Empat harakat, lima harakat, enam harakat. Untuk hafs. Untuk lain, tiga, empat, lima, enam. Nafum. Izan faedah antum tulis. Al-mad dua jenis asbab. Bila asbab. Sama asbab, sama bila asbab, sama sama tidak asbab. Lepas tu tulis lagi yang tak, tidak asbab, mad yang tak perlu sebab, maksudnya mad yang asli, yang ada dalam asal huruf. Itu wajib anda bagi terus menerus. Lepas tu mad yang sama asbab, itu yang lebih dari dua harakat, lebih dari asli. مفهوم واضح وليس واضح واضح قال والهمز والسكون للمد سبب برب أسباب أده دواء أبا همزة سما سكون إتو دواء أسباب أنتو حروف المد كنابا همزة أن سكون sahaja. Tengok, tengok. Kenapa hamzah dan sukun sahaja, dua-dua itu asbab, tak ada asbab lain. Contoh, kenapa al-harakah itu bukan sebab untuk huruf al-mad panjang? Kenapa? Kenapa tidak ada huruf yang khusus yang sebab untuk huruf al-mad menjadi apa? Panjang. Apa maksudnya? Tengok. Dia jawab walhamz wassukun lilmaddi sabab. Alhamz dari huruf tak? Alhamz dari huruf tak? Alhamz dari huruf. Kenapa dia pilih dari huruf harf alhamzah sahaja? Wassukun. Al-sukun itu ين دلم باب الحركات قال باب الحركات الثلاث و kenapa dia pilih as-sukun ta sahaja bukan harakat lain kenapa al-kasrah dhamma fathah bukan ta jelas tak jelas jawaban sebab al-hamzah was-sukun ada satu sifat dalam niat yang sama sifat itu sebab untuk mad lidbi menjadi apa panjang sifat itu apa sifat itu as-sukun wal-hamzah potong suara as-sukun wal-hamzah kerjanya potong apa suara dia sangat berat sampai dia tolak suara suara apa suara huruf yang sebelumnya yakni kalau sebelumnya harf mad dia mau apa potong harf mad dalam al-hamzah contoh tengok akhwan fillah fokus sini dalam al-hamzah macam qawlai ta'ala as-sama' baca cepat as-sama' tak bagi band mad bagi mad yang asli sahaja tengok macam mana as-sama' as-sama' habis suara hamzah suara harf mad tidak ada lagi sama' du'afa dima' macam kalau tidak alif sini macam anda cakap dima macam kalau tidak apa alif sini kurang fasih kurang jelas so dia cakap sini sebab hamzah berat untuk harful mad panjang lagi panjang itu tolong harful mad untuk keluar jelas depan hamzah sebab hamzah potong suaranya sama tengok masih ada potong betul tak betul tapi potong setelah apa panjang tak ada mengaruh lagi kalimah sudah jelas du'afa dima sufaha potong setelah panjang tak apa jelas sebelum panjang kalimah menjadi kurang macam alif itu hilang 100% سما يا أخواني في الله أنتو حرف الساكن حرف الساكن سما حرف الساكن قالوا أدى حرف مد ستلا حرف ساكن سكون إيتو جوغا بطن سوارا حرف المد فهمت أفهم جونتو بطش العالمين سما سكون berhenti sama sukun cepat alhamdulillahi rabbil alamin alamin suara alia mencari paling kurang tak jelas itu sebab dia cakap apa panjang lagi jelas lagi alamin tapi di tempat itu ada pilih sebab diperhenti sahaja itu sebab kalau anda sambung di al-alamin ar-rahman ada mad lagi ada mad yang manjang lagi tak ada sebab tak perlu sebab sekarang suara bisa apa sambung macam biasa al-alamin ar-rahman ar-rahim tapi kalau berhenti ada sukun sukun itu pun harf apa al-mad contoh yang paling jelas dalam as-sukun kalimat wal-dallin Cuba. Atamuruni waladhallin. Macam alif hilang. Sebab sukun sini yang dalam tajdid dia panjang lebih cakap waladhallin. Faham? Khasatan dalam sukun lebih jelas. لبيه جلس جلس نعم Idzan kalau ada orang yang tanya kamu kenapa harful hamzah sama harful sukun itu dua sebab, itu dua sebab sahaja bukan huruf lain, jawaban kamu apa? Sebab apa? Dua-dua potong apa? Suara huruf mad. Itu dalam praktik, dalam teori yang lebih ilmi, bahasa yang lebih ilmi, antum cakap sebab dua-dua itu berat untuk harf apa? Al-mad. Mengaruh, sebab berat dan niya, sebab berat niya, dia mengaruh huruf mad. Apa maksudnya berat sini? Maksudnya dia potong apa? Harf mad. واضح قوله إن وجد من بعده ما السنية كلو أنت جنب همزة أو سكون ست الله حرف ين أفا حرف المد ست الله بكان أفا سبلوم كلو سبلوم تعالى ين ست الله سهاجة واضح مفهوم يكفي الله هنا يا أخواني في الله جزاكم الله خيرا سبحان حمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.